من أقام لتوب وكاتلين أو شقة مكانة يا ريتا كرت. هو هو هو هو هو هو تفرج استاليري أمو وسطو برو هندارو تختبين أخيركا كاتك إش قرأيت وقت وين دسكي بباكر دو شوردن. هو هو هو غافروش أوتو خريكي چيت هيتش أوتو لاساي منكيتو غافروش بمو ديش ديكم نكردوا وقال تنتي تو نتواني بمشي ووالامي من بيتوا برو ردارو ليرا كوزت تو برگری لو مکا دیسم بز مکیا وابسهلم بمزوانا انا ناخوین خیلی کامرم لبرسا هستا ازیل ما بابروین تو چیکی پیوست هر اساس زی تو بم او چیا بگرده جاری که دروشتانه دوباره نکی تو گستا کرده گفرو وازم لبینا وازم ببروم وازم لبینا ای بیا بدري جاي شو لم جورا سار دي ابماني توا بنفرد لي بي كروا امي بروم جو بقرا اگر بتو يا ارمتي غافروش بي اوا من بقرسي سزاي هر دكتانيم استا خديكي كاركوبا غافروش لبر من وايكرت دايكا ابي چي بكم اما زوبو بينم بيرتكم هيج ناتوانم باور بيبكم ناتوانم باوركم كابليم برزماتي ناتوان بارا فاتنيش توان بار نيا بلا اوتن هار دايكي بو كميسي منالاكاني ببينيت باشا چونش تکن آوام آراسته روشتن سیرکا اولکو تایی آرزگاری بولو کولکا به سحشانویتی اوه همه ویستی خوایا تو یکی چیل جردستکانی جاورد وانیا؟ او با تو لیکولر جاوردتا تو باش رولی سروکی شروانی جرا لپیش دا هیچ تکم دجن نبو تو مزوک گرگو یک وابوید لپیسی مرا همو خلکی ام داوچید بفریودا تو کسی که دروزنید او راست خلچی بچاوی سوک سیری تاوان باری کورا کن لبروی لیان کومولگا و سرزنش تکرین لیان جاما همو هیوایا چی پاک بونو لده سین بلا مستاکا هیش تیکم نیه لیبترسم چی راستا چی حالایا استا پیویستا چی بکم نتوانم چی تر بیر لو جورشتانه بکم او برز مادیرین تو چون؟ تکایه لیم خوش بن کتاکو امرو همو تانم فریوی آوا چاور ریوه ناکم خوش کسیم پلیس کارقی لدرویه لیم خوش ببی بلام تی اگم جاری که نانم دزی بوی خیزانکمی پیتر کم بلام تو منه گرت خودو یرمتی منه یا الان اوه با توش همه شد و ببرز مادلین اوه دهو کاری که باشی هبو ببام کارا لپیش ابو جوره بو بلان به های سختی زندان و تروانینی پرلقیزی کمالگا ویجدانم تک چو پیم بسر همو کسانی ترانا دزیم لبه هزو بیده سلاده کرد بجوره کسی چو هم لیدر چو ام ممدان زیوم هشتا و تکو او تاوانه گورانم بیر بخاطا و که انجام ماون سلام لهش توان نکرده و بالام تو ارمتی کسانی تری آوا بایده و توانه پاک بنوا وانیا؟ اروم بشوین کوزتا اتوانی گالیسکی اکم بو آماده بکی؟ بله هریستا خوش کسیم پلیس ده هاتا کم اکم امانتی یو تکایا لپناو نخوشخانه کو خلکی شارکه بکاری بینا تکال لیکم بلان برز مادیرین ای ایو چی؟ من باشه بم نیگران بم لیره روناکی دا گیل ساوا بیکروا خرابی کروا ای بیکروا بم شوا چیو لیمانه بی؟ زنفالین هلا توا لیره خوش اردوتاوا نازانم لسانه و روناکی دا گیل ساوا لیکولینو ایلی یکم تکایا بوستا چون اوی بیرازی بران بر مردوی بکید اگر خود حل قرطانی توش دستگیره کم ام همو هرهای چیه بمنی و شوا؟ خوش کسیم پلیس بیستو ما کتو با دریجایی تمنه درگیز درود نکردوا لبرا ورز لیگرم پرسیار اگه ام اولیف تیب کم آیا تاوان باری الاتو جان والیان لیره خوی حشار داوا؟ نخیر ها؟ من همو کاتلی ربمو چاوان بو نکودوا؟ من بینیم به یارمتی تان دی بابروین خوش کسیم پلیس لبر خاطری من درود کرد تکایا لیم خوش با لیم خوش با تکایا پیویز به دوائی لیبردن نکد من جان فالجنی تاوانباری حالاتم ندیوا او پیاوی لبردم ما استاوستاوا برز مادیلینی خوبخشو ببزیه دلنیابا من بو شوی بیر لطوکم و برز مادیلین خوش کسیم پلیس تناند اگر اوتا که دروب و کبیلم ببه هیچ پشیمانیک اموت من اوه بدرو نزانم بلکو چاکی که گوریا کلگه کسی کیاب کم Why don't you just talk to them?